Sa puso mo'y di ako. Sana'y naturuan ang puso ko na limutin ka. Nang ang sakit ay di na madama. Kita.